i rodeo zelenową. Celowa jest ta gota, potem zamrożona dusza słowa. Dusza słowa tak jak lód, to wijanie warunkowa. Warunkowa do rynku, a potem zamrożona metodowa. Wielorowa tak jak lód, i rodeo marketowa. Marketowy mamy podbije. Na zdrowie. Razu pewnego w pochmurną noc do knajpy pod ogródkiem wtoczył się księżyc i krzyknął w głos: hej barman, daj mi wódki! Cisza zapadła jak nagła śmierć, zamknęła usta wszystkim. Księżyc wychylił kolejną ćwierć, zawołał: chłopcze, łyski! Twarze pijackie zakrywał dym. Opary taniej wódki, lekkie kieliszki i zapach szczyn. W kawiarni pod ogródkiem znowu wzięł kufli i rozmów gwar. Ty księżyc sączył whisky. Ktoś na gitarze Rasenca grał, aż uszy spuchły wszystkim. Księżyc się krztusił, ty gotał blat i malał z każdym łykiem. W końcu ze stołka przy barze spadł i leżał pod stolikiem. Twarze pijackie zakrywał dym. Opary taniej wódki, lekkie kieliszki i zapach szczyn. W kawiarni pod ogródkiem twarze pijackie zakrywał dym. Opary taniej wódki, lekkie kieliszki i zapach szczyn. Kawiarni pod ogródkiem. Wziąłem go tkliwie do obu rąk, by mały jak kieliszek. Wlałem do pełna, a zimne szkło błysnęło w mrocznej ciszy. Ciemność uciekła, pobladły świat odechnął wraz ze świtem. Księżyc jak echo minionych lat majaczył pod sufitem. Twarze pochłoną gryzący dym. Ocean taniej wódki, dźwięcie butelka, ostatni rym. W kawiarni pod ogródkiem twarze pijackie zakrywał dym. Opary taniej wódki, lekkie kieliszki i zapach szczyn. W kawiarni pod ogródkiem twarze pijackie zakrywał dym. Opary taniej wódki, lekkie kieliszki i zapach szczyn. W kawiarni pod ogródkiem twarze pijackie zakrywał dym. Opary taniej wódki, lekkie kieliszki i zapach szczyn. W kawiarni pod ogródkiem. No i cały czas jesteśmy w strefie gwiazd, bo ten pierwszy wykonawca z Niemiec, Die Totenhosen, to wszak znana postać w swoim kraju i na świecie. Belg, drugi wykonawca, może trochę mniej, ale przecież starał się po polsku śpiewać. To niezbite dowody na to, że mamy jako naród do zaproponowania wiele innym narodom, jeśli chodzi o język, muzykę oraz obyczaje. No może akurat nie w tym przypadku, ale wszak każdy może wybrać sobie ulubiony element z tej dwugodzinnej audycji i nie przebywać w depresji, że nikt nas nie docenia, nikt nas nie lubi, nikt się na nas nie wzoruje. A tu proszę, prawda może być zupełnie inna, co udowadniamy w dzisiejszej audycji, granej zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czad. Jeżeli źle pójdzie, to podobna audycja za lat 7, zdaje się. Jeżeli pójdzie jeszcze gorzej, to nie wiem. strefa@polskieradio.pl Kontakt z audycją jest, mimo że święto narodowe to doktor Wilczur musi harować, aby leżeć bykiem mógł kto inny. strefa@polskieradio.pl Marianna jeszcze raz. Tutaj dopisek. Ten listel jest tylko dla doktora. Pewnie chodzi o to, żeby inni redaktorzy zazdrości nie otwierali tej pełnej skrzynki pocztowej, nie podczytywali treści. No to już z niejaką ekscytacją czytam dalej. Miałam bardzo ciężkie 2 tygodnie i właściwie jedyne, co mnie ratowało, to strefa. Nas, słuchaczy, słuchaczek, nie widać. Wielu z nas nie pisze o... To znaczy, analfabeci mnie słuchają. To może rzeczywiście nie będę dalej czytał. Na szczęście. Po trzeciej to już wszyscy śpią. Nie słyszeli. To można w takim razie teraz im powiedzieć, że nie wolno spać! Nie spać! A my wracamy do naszego leitmotivu. Cały świat gra polski czad. O! Można by się zastanawiać, co jest naszym największym towarem eksportowym. Niektórzy powiedzą kartofle. Niektórzy powiedzą jabłka. Niektórzy powiedzą, że meble. A gdyby wziąć sobie do serca ten zestaw muzyczny wyprodukowany w bardzo różnych krajach, w końcu w Szwecji na początek i na koniec Węgry, to można by sobie wyobrazić, że takimi kartoflami w sensie przenośnym, intelektualnym mógłby się stać polski patriotyzm. A że jest zapotrzebowanie na Polaka patriotę i bohatera przelewającego krew w obronie swojej ojczyzny, udowadnia ten zestaw muzyczny. Najpierw Szwedzi o bohaterskich Polakach, a potem Węgrzy o bohaterskich Polakach. Oszczerni w ogniu, twardzi jak stal. Czekają na znak. We wręcz co dziś pojdą. żadnych dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Rację dwoju żadnych dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Rację dwoju żadnych dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Rację dwoju żadnych dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Rację dwoju żadnych dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Rację dwoju żadnych dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Rację dwoju żadnych dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Ale kto tu jest bolszewikiem? A, doktor Wilczur jest bolszewikiem, bo czasami nadaje tutaj po rosyjsku i bardzo często wypisuje coś grażdanką. No to pogonimy doktora Wilczura, gnieciemy go jak karalucha. Mam nadzieję, że ten zestaw muzyczny udowadnia, że polska spuścizna muzyczna, intelektualna, kulturalna jest rezerwuarem, z którego czerpią pełnymi garściami twórcy zagraniczni, czasami nawet ulegając urokowi polskiej mowy. strefa@polskieradio.pl. Można pisać chociaż o tej porze, no wiem. Mimo że budziłem, to i tak dalej śpią. Ależ doktorze Wilczurze, każdy sobie to sprawdzi na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Nie musi z tobą zarywać nocy. A ty, doktorze Wilczurze, czy zarwałeś dzisiejszą noc? No właśnie. A kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. To może ja już coś przeczytam z naszej skrzyneczki. strefa@polskieradio.pl. Kuba. Chętnie sam bym popisał, ale ciężko jedną ręką pisać listela, a drugą jako tako auto prowadzić. No, nie wiem, ja na przykład lubię takie, co się źle prowadzą auta i strefa mapa i tak dalej. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, cały świat gra polski czat. I teraz też to będziemy udowadniać, ale trochę inaczej. To nie będzie ani utwór polski, skomponowany w Polsce. To będzie utwór zagraniczny. Nie będzie też śpiewany po polsku. To o co chodzi? Ha! Ale to będzie o Polsce, o pewnych wybranych aspektach naszej gospodarki, które wprawiają w zachwyt obce narody, kiedy zjeżdżają tłumnie do naszego kraju. Na przykład z okręgu kaliningradzkiego, jeśli ktoś z okręgu przyjedzie, nie może się nazachwycać, jakie mamy tutaj przepiękne sieci handlowe. I od razu chciałby taki przyjezdny skorzystać również z wszelakich luksusów i atrakcji, które owe sieci handlowe oferują. No niestety trzeba będzie się w ten tekst rosyjski wsłuchać. Tytuł drugiego utworu, Ruina, ale to nie, to nie o Polsce, wręcz przeciwnie. W porównaniu do polskiej gospodarki, gospodarka Ukrainy to ruina. Tak przynajmniej twierdzi ten ukraiński wykonawca, że Polacy, ci to mają Warszawę, bigos, pierogi i flaczki. Mają też Marię Skłodowską-Curie, ale Francuzi też mają. I jak twierdzi wykonawca, przyjeżdżasz do ich kraju, czyli do Polski, oglądasz to wszystko i łapiesz się na myśli, że ich szanujesz. Ten zestaw muzyczny jednak skłania również i nas do zachwytu nad naszym pięknie rozwijającym i rozkwitającym krajem. Через шехотки. Сегодня выходной, среди недели праздник милый. Сегодня что за праздник? Сегодня день России. Нам это не помеха, много тачек на границе. Сегодня пару тысяч русских будет в Барташице. А если ты не веришь, мне даю тебе я слово. Сегодня стопудово, столько же будет бронёво. За пивом с колбасой начинается гонка. Здравствуй, Лидл! Здравствуй, Бедронка! И потянулся в Польшу калининградский фибол. Здравствуй, Бедронка! Здравствуй, Лидл! купаться, но помыться, что без хлопот. Зачем Дроскиненко, если неподалеку Сопот? Не видел кореша, сто лет скучаешь ты по Ваське. И встретишь ты его не в Зелике, а в Даське. За пивом, колбасой продолжается гонка. Здравствуй, Лидл, здравствуй, Бедронка. И подтянулся в Польшу до ленинградский пепел. Здравствуй, Бедронка, здравствуй, Лидл. За пивом с колбасой продолжается гонка. Здравствуй, Лидл, здравствуй, Бедронка. И подтянулся в Польшу до ленинградский пепел. Здравствуй, Бедронка, здравствуй, Лидл. Хот-доги на заправках, чистый пляж того же моря. Везде свой след оставил здесь Коперник Коля. А в ресторане пиво вам приносят очень мило. Дешевле, чем по акции любого магазина. За сыром с колбасой идет смертельная гонка. Здравствуй, Лидл, здравствуй, Бедронка. И потянулся в Польшу калининградский пипл. Здравствуй, Бедронка, здравствуй, Лидл. Дешевый алкоголь, невкусная польская водка. Здравствуй, Лидл, здравствуй, Бедронка. Тележки уже полные, куда вам я хуею? Здравствуй, Ашан, ну здравствуй, Икея. Ти їхню мову вчиш і хочеш бути подібним на спокійних парижан, читати з кавою газету і гристи круасан. Поляки мають Варшаву, бійку з журики, флячки. Марія Кюрі також, до речі, полячка. До них на лижі заїжджаєш, мову їхню знаєш, на думці себе ловиш, що їх поважаєш. А моя країна суцільна руїна, і гордо ходить кепках і спортивних штанах. А моя країна суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так? В американців є і статус, і статуя свободи. Лас-Вегас, Ніагара, Нью-Йорк, Голлівуд. І уживається спокійно, там ще купа народу. А в нас хоч і один, то не міщається тут. Ісландія далека, має 200 вулканів. Рейк'явік, пару гейзерів і вічні льоди. І кожен з вулиці, якщо захоче, просто на каву. В офіс президента може сміло зайти. А моя країна суцільна руїна, і гордо ходить кепках і спортивних штанах. А моя країна суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так? Ролі у кіно про лохів, стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки фляжку вина. Найбільша радість українця дотягнути до завтра. Ми всі там в окопах, хоч оце не війна. Piękny ten kraj, Polska. Nie mogą na zachwycać się Ukraińcy, a wcześniej Rosjanie. Chociaż z okręgu kaliningradzkiego, każdy mieszkaniec okręgu kaliningradzkiego twierdzi, że to nie Rosja. Coś w tym może być, ponieważ to jedyna część Rosji, z którą graniczymy, chociaż tak naprawdę z Rosją nie graniczymy. No ale to jest bardzo skomplikowane. Geografia to jest bardzo skomplikowana rzecz. Przynajmniej dla doktora Wilczura. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Cały świat gra polski czat, co słychać i co, mam nadzieję, jakoś przekłada się na refleksję słuchaczy, że nie muszą popadać w depresję, że nikt nas nie docenia, nikt nie chce mówić naszym polskim językiem, bo uważa, że jest trudny. Nikt nie chce nawet zajrzeć do naszej skrzyni muzycznej, żeby stamtąd wyciągnąć jakieś piękne melodie. Jest wręcz przeciwnie, cały świat po prostu aż czeka, żeby coś tutaj zahachmęcić, żeby sobie coś stąd pełnymi garściami wziąć. No oczywiście płacąc za iksy, tantiemy i honoraria. strefa@polskieradio.pl, bo dziś wszak wielkie święto demokracji. Eksplozja polskości. Ostatni człon majówki. A więc powinno być bardzo po polsku, ale no jak to zrobić, skoro w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie uświadczysz polskich zespołów śpiewających po polsku w polskim radiu. Ale przecież za polskie zespoły mogą to zrobić zagraniczne zespoły ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i dr Wilczur wygrany jest. Sporo mówiliśmy o tym, jakież to mamy zachwycające aspekty polskości, które to zachwycają obce ludy. No i teraz też rzeczywiście, jakby to nazwać, możemy to eksportować. No tylko potrzebne są jakieś firmy, które trzeba założyć, żeby to eksportować. Powiedziałbym, że jest to knucie. Opozycja, opór, rewolucja. Gdyż jak za chwilę będzie słychać, no spuścizna naszych bardów wolnościowych jest na świecie powszechnie znana, doceniana i wdrażana. Udowodni to ten zestaw. Najpierw z Kuby, no właśnie, z Kuby, a później z Izraela. Otro día en el bosque, dormí en la guarida junto a los otros lobos, cuando de pronto al ruido de un gruñido abrí los ojos. El viejo lobo guía escudriñaba el horizonte. Fue así que en la distancia vimos la jauría. 100 perros que al olernos comenzaron a ladrar, y el ruido del fusil se nos fueron encima, y el cazador cargaba y no paraba de gritar. ¡Batida! Todos los lobos, lobos que no resisto, lobos que no soporto, salvajes indomables, libres de hacer a su antojo, que en lo oscuro del bosque ven sus ojos. El que se me fue encima no tuvo mucha suerte, cayó justo a mis dientes y corté su yugular. Vi dos lobatos muertos mientras pretendí escapar. Estaban aún ciegos a la hora de su muerte, y el viejo lobo guía también morirá. Tiene una herida abierta y está perdiendo sangre. Pelea con dos perros que pronto lo matarán. El cazador los incita con su grito incesante. Batida, batida contra todos los lobos, lobos que no resisto, lobos que no soporto, salvajes indomables, libres de hacer a su antojo, que en lo oscuro del bosque ven sus ojos.

www.radiowrocław.pl, ale cały czas oczywiście można pisać, jeżeli to nie jest praca. Bo wiadomo, w święto się nie pracuje. Jeżeli pisanie do strefy jest przyjemnością, to można. Zdaje się, że dla Pawła jest. Wilczurze, słucham audycji od kilkunastu lat. To chyba dłużej niż ja. Jestem 27-letnim człowiekiem. To zacząłem w przedszkolu. Jestem 27-letnim człowiekiem. Pracuję w kulturze, w teatrze w Zakopanem. Już nie. Już dyrekcja usłyszała. I zdaje się, że no, praca w teatrze nie licuje ze słuchaniem w strefie i doktora Wilczura. Oj, no, tak mi przykro. Ale przynajmniej przybędzie jednego bezrobotnego, dla których to bezrobotnych właśnie jest strefa między drugą a czwartą z niedzieli na poniedziałek. A, jeszcze Paweł PS. Czy będzie muzyka z Gruzji? Będzie. I to jaka? Będzie nawet po polsku. To ten drugi utwór, bo widocznie panie nie chciały tego ciągnąć po polsku i chciały też przełożyć piękny ludowy tekst na gruziński. Natomiast Ukraińcy na początek dali sobie radę z całym polskim tekstem i to jest właśnie kolejna szuflada, którą otwieramy. Folklor, muzyka ludowa polska, z której znowu wszystkie narody, jak świat długi i szeroki, bo z Ukrainy i Gruzji czerpią pełnymi garściami. Siadaj kochanie, oj zaraz będę siadała. Jeszcze zem się z ojcem nie pożegnała. Do widzenia miły ojcze, co ci była do pomocy. Teraz nie będę, teraz nie będę. Do widzenia miły ojcze, co ci była do pomocy. Teraz nie będę, teraz nie będę. Będę siadała, jeszcze zem się z matką nie pożegnała. Do widzenia, miła matko, coś nie wychowała gładko. Teraz nie będziesz, teraz nie będziesz. Do widzenia, miła matko, coś nie wychowała gładko. Teraz nie będziesz, teraz nie będziesz. Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje. Już tu nie ma Boże, błaganie twoje. Już płakanie nie pomoże, bo już koniec stoją w wodzie. Siadaj, kochanie, siadaj, kochanie. Oj, zaraz będę siadała. Jeszcze zem się z bratem nie pożegnała. Do widzenia, miły bracie, com ci była na załadzie. Teraz nie będę, teraz nie będę. Do widzenia, miły bracie, com ci była na załadzie. Teraz nie będę, teraz nie będę. Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje. Już tu nie pomoże płakanie twoje. Już płakanie nie pomoże, bo już konie stoją w wodzie. Siadaj, kochanie, siadaj, kochanie. Pożegnała. Do widzenia, węgle ściany i ty piecu murowany, bo ja już jadę, bo ja już jadę. Do widzenia, wiem, gdy ściany ty piec umurowany, bo ja już jadę, bo ja już jadę. Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje, już to nie pomoże, płakanie twoje, już płakanie nie pomoże, bo już koniec stoją w wodzie. Siadaj, kochanie, siadaj, kochanie, już płakanie nie pomoże, bo już koniec stoją w wodzie. Siadaj, kochanie, siadaj, kochanie, oj, siadaj, siadaj, kochanie moje. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zielonienkie cię ptaszkowi śpiewają. Nawet polski folklor zachwyca obce ludy rozsiane po świecie, bo to przecież Gruzja była, a wcześniej Ukraina i wszędzie tam słuchają pięknego polskiego folkloru. Ciekawostką jest to, że oba te zespoły wcześniej już prezentowane w strefie były w swoich oryginalnych kompozycjach, a teraz powracają z językiem polskim. Być może dowiedzieli się, że Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola ich promuje w Polsce, docenia i hołubi. Patrzę na zegar. O, zdaje się, że nie pograłem, a pogadałem dzisiaj. Mam nadzieję, że już wszyscy wyszli z depresji, bo cały świat gra polski czat, jak było słychać, i to nie my wzorujemy się na innych i czerpiemy z ich spuścizny. I jesteśmy odtwórczy, tylko to cały świat czerpie z naszej spuścizny kulturalno-muzycznej. I basta. I kropka. PL. I co by się jeszcze przydało? Ładny finał. Ładny finał. Finał nie będzie ładny, estetycznie rzecz biorąc, ale będzie finałem. Nie wiem też dlaczego jakieś takie swoje eksperymentalne produkcje, taką kreatywność dosyć kontrowersyjną twórcy zagraniczni postanawiają realizować po polsku. Jakoś ten polski do takiego awangardowego języka sztuki obcym wykonawcom bardzo pasuje. To żegnamy się po polsku wyjątkowo, bo przeważnie w obcych językach, ale to jest dzień szczególny, bo cały świat w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola grał polski czap. Oh,

serce.